Gud på himmelsblå. Svenskar, vakna. Det är dags att få striden gå. Förtryckarnas bojor och det slits i tur. För arbete och kamp är det som gäller nu. Till kamp äga ropen igen. Är mot segern marscherar vi än. Till kamp äga ropen igen. Till kamp marscherar vi än. Till kamp äga ropen igen. Vi oss upp ur askan igen. I slott och i kojor så tågar vi fram. Fanorna fladdrar stolt emot en himmel ibland. Till kamp äga ropen igen. Emot segern marscherar vi igen. Till kamp äga ropen igen. Till kamp marscherar vi hem. Till kamp ekar ropen igen. Vi håller fanan i topp. Solens guld på himmelsblå. Svenskar vakna. Det är dags att få striden gå. Förtryckarnas bojor och det slits itu. För arbete och kamp är det som gäller nu. Till kamp äga ropen igen. Emot segern marscherar vi hem. Till kamp äga ropen igen. Till kamp marscherar vi hem. Till kamp äga ropen igen.